Masih bersama Dede Star Record. Yen tak sawang sorote ripatmu asmara ono ati sliramu nanging ono ne mung sewates kanca padha rawani ning ungkapne tresno yen ku pandang kemerlap nyang mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan abot iki ora mok gugu mung dadi kanca mesra mergo kepa